جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔